पाप पूर्ण कदा हरिणत शिवरत गुरु नदेर पाप पूर्ण कदा फल निपसे करबा फल निपसे करबा दुख दे सौखरा हरिणत शिवरत गुरु नदेर पाप पूर्ण कदा हरिणत आगा हरिणत हरिणत शिवरत गुरु नदेर पाप पूर्ण कदा फल निपसे करमा फल निपसे करमा दुखदते सौख्यसदा हरिणत शिवरत गुरु नदेद पाप पूर्ण कदा शिवनत गुरु नदेर पाप पूर्ण कदा चिर तिर नाच पिराला चिर तिर नाच पिराला पाप पूर्ण दाला शिव कर्मशाला शिव कर्मशाला सोवत गे देव पद हरिणत शिवनत गुरु नदेर पाप पूर्ण कदा हरिणत हरिणत हरि नत शिवनत गुरु नत देर पाप पूर्ण कदा कदा शिवलत गुरु नदेर पाप पूर्ण कर फल निपसे करमा फल निपसे करमा फल निपसे फल निपसे फल निपसे करमा दुख दते सौख्य दुख दते सौख्य हरि नत शिवलत गुरु नदेर पाप पूर्ण कर ¡Gracias!